Igen, kandult bassza szét az új szülött setyukát. Ők sosem fogják kocsalni. Ő a létezés felett áll. Erektár cica agresszívan morog az aktus közben. És a kisbaba abszolút nem tud ezzel kapcsolatban tenni semmit sem. Ez így szép, ez így jó, ennek így kell lennie. A macska balabató, a csecsemő, neki adta az anális szüzességét. Ő volt Jerry, a macska pedig Tom.